الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هي دورة يقيلي ينفنيك katika upande huu wa South Coast, ambapo leo tupo Shimoni Town, Masjid Omar al-Faruq. Kwa hiyo leo tarehe 26 ya mwezi wa 12, ambapo ni tarehe 24 ya mwezi wa 5 mwaka huu 1443 hijiria. Kwa kweli, kwanza kabisa tutoa shukrani zetu kwa wasimamizi wa msikiti huu wa Omar al-Faruq kutupa nafasi hii adhimu kwa ajili ya kuonana na ndugu zetu wa hapa Shimoni na kuelimisha baadhi ya mambo muhimu katika dini yetu hii ya haki. Ndugu zangu Waislamu, mada ya kwanza katika hadaura hii ya leo ni mada ya tauhid, na kama tunavyojua katika dini yetu kwamba mada hii ndiyo ya msingi kuliko hata sala, kuliko hata zaka na siyam na hajj. Mada ya tauhid ndiyo mada ya msingi katika dini ya Uislamu, kwa sababu mitume wote wa Allah subhanahu wa ta'ala wametumilizwa kwa ajili hii ya tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametumiliza mitume yake kwa ajili ya tauhid, akateremsha vitabu vyake kwa ajili ya tauhid, akaumba majini na watu kwa ajili hii ya tauhid. Kwa hiyo da'wa salafia al-haqqa inaipa kipaumbele mada hii ya tauhid, kwa sababu ndiyo mada ya msingi. Sala, siyam, zaka, haji haziwezi zikakubaliwa bila ya tauhid. Kwa ni mada ya msingi ambapo kila Muislamu anatakiwa aiweke mbele mada hii ya tauhid. Naanzia kwa maana la ilaha illa Allah. Maana ya la ilaha illa Allah inda ahli sunnati wal jamaa. Qala al-Sheikh al-Usabi rahimahullahu ta'ala, maana la ilaha illa Allah ay la ma'buda bihaqqin illa Allah. Hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wa ghairu Allahi in ubida fabatil fabibatil, asiyekuwa Allah akiabudiwa inakuwa anaabudiwa kwa batil, lakini anayeabudiwa kwa haki ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika lah. Na viko vitu vingi vinavyoabudiwa lakini sio kwa haki, ni kwa batil. Tuliposema wa ghairu Allahi in ubida fabibatil, asiyekuwa Allah akiabudiwa inakuwa anaabudiwa kwa batil, sio kwa haki. Idhan maana la ilaha illa Allah la ma'buda bihaqqin illa Allah, hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Qala Allahu ta'ala, ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هيلو ni kwa sababu Allah ndiye haq na kwamba vinavyo wanavyoviabudu badali ya Allah ni batil. Wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliye juu, ndiye mkubwa, ndiye mtukufu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir. Hilo ni kwa sababu Allah ndiye haki, na kwamba wanavyoviabudu badali ya haki, badali ya Allah ni batil. Wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir, na kwamba Allah ndiye aliye juu, ndiye mkubwa. Aya hizi mbili zote zinathibitisha maana ya la ilaha illa Allah, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayestahiki kuabudiwa kwa haki, pamoja na kwamba kuna vitu vinavyoabudiwa lakini sio kwa haki, vinaabudiwa kwa batil. Wa qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah, jua kwamba hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anaamrisha jambo la kujua, ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na amri ni ya lazima, kama wanavyosema maulama, wal amru yaqtali al wujub. Kwa hii ni amri ya lazima, kwamba jua kwamba la ilaha illa Allah. Allah inaamrisha waislamu wasome, wajue, kabla ya kusema, kabla ya kufanya lolote, wajue kwamba, wasome, wajue kwamba la ilaha illa Allah, hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Shurutu la ilaha illa Allah, masharti ya la ilaha illa Allah. Baada ya Sheikh kuelezea maana ya la ilaha illa Allah, halafu anaelezea masharti ya la ilaha illa Allah. Faqala ash-shartu al-awwal an-nutqu biha, ni kulitamka kalima hili. Ash-shurt an-nutqu biha, kulitamka kalima hili la la ilaha illa Allah. Huwezi kuamini mpaka ulitamke kalima hili. Qala Allahu ta'ala innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun, wao makafiri walikuwa wakiambiwa semeni la ilaha illa Allah wanafanya kibri, wanakataa kusema la ilaha illa Allah kwa kibri. Kwa hiyo sharti ya kwanza ni kulitamka kalima hili la la ilaha illa Allah, kalimatul ikhlas, kalimatush shahada, la ilaha illa Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah, faman qala la ilaha illa Allah faqad asama minni nafsahu wa malahu illa bihaqqihi wa hisabuhu ala Allah. Imepokewa na Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anasema amesema mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, nimeamrishwa niwapige watu mpaka waseme la ilaha illa Allah, an-nutqu biha, kulitamka kalima hili. Umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah, nimeamrishwa niwapige watu. Na mtume akiamrishwa moja kwa moja ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna mtu aliyemuamrisha isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayemuamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah, nimeamrishwa niwapige watu mpaka waseme la ilaha illa Allah. Faman qala la ilaha illa Allah, mwenye kusema la ilaha illa Allah faqad asama minni nafsahu wa malahu illa bihaqqihi, huyo amehifadhi kwangu nafsi yake na mali yake isipokuwa kwa haki yake. atakayesema la ilaha illa Allah huyu ni muislamu na ameshahifadhi nafsi yake, ni haramu kumuua, ameshahifadhi mali yake, ni haramu kuchukua mali yake, illa bihaqihi, isipokuwa kwa haki yake. Kuna haki muislamu akimuua muislamu mwenzake ni kisasi na yeye auawe, akichukua mali ya mwenzake arudishe mali ile. Wa hisabuhu ala Allah, na hisabu yake iko kwa Allah. Kwa hadithi inathibitisha sharti hii ya kwanza, annutku biha, kulitamka la neno hili la ikhlas la ilaha illa Allah. Al haditha akhrajahu al Bukhari رقم 2786 ومسلم رقم 21. وعنه أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. سم لا إله إلا الله أشهد لك بها, sema la ilaha illa Allah, kalima hili nitakushuhudiza mimi, nitakuwa shahidi wa kalima hili kwako siku ya kiyama. Fa aba, akakataa. Fa anzala Allahu azza wa jalla innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Mtume alimwambia ami yake wakati wa kufa, sema la ilaha illa Allah, fi riwaya kalimatan uhajju laka biha inda Allah, kalima ambalo nitakutolea hoja siku ya kiyama kwa Allah kwamba wewe ulisilimu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala amemshamkadiria ami yake huyu kufa kafiri, akakataa kusema la ilaha illa Allah, kwa sababu walikuwepo pale wale wakubwa makafiri kina Abu Jahl, walikuwepo pale, hakuweza kutamka kwa sababu ya kuogopa lawama za makuraishi wenzake, akakataa. Fa anzala Allahu azza wa jalla innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha, wewe huwezi ukamuongoza unayempenda, lakini Allah ndiye anayemuongoza anayemtaka. Kwa hiyo ami yake hakutamka la ilaha illa Allah, akafa kafiri. Lakini kuna mmoja katika jirani zake, kijana mmoja wa Kiyahudi alikuwa mgonjwa, Mtume akamtembelea mbele ya mzazi wake, akamwambia sema la ilaha illa Allah, silimu. Kijana yule wa Kiyahudi akasilimu haraka haraka. Kwanza alimwangalia baba yake, je ni seme? Baba yake akamwambia ati abal qasim, mtii, mtii Mtume. Yule kijana akasema la ilaha illa Allah, akashuhudia pale, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Mtume صلى الله عليه وسلم akasemaje? Alhamdulillahi alladhi najahu minan nar, namshukuru Allah aliyemuokoa kijana huyu na moto. Alhamdulillahi alladhi najahu minan nar. Lakini huyu ami yake tayari Allah subhanahu wa ta'ala ameshamkadiria kufa kafiri, akakataa kusema la ilaha illa Allah, famata ala millati Abdul Muttalib. الحديث أخرجه مسلم رقم 25. وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. Mwenye kusema la ilaha illa Allah akakufuru vinavyoabudiwa badali ya Allah, huyo ni haramu mali yake kuichukua, ni haramu kumwaga damu yake, ni haramu kumuua. Wa hisabuhu ala Allah, hisabu yake iko kwa Allah. Alhadith rawahu Muslimun rakmu 23. Idhan sharti ya kwanza ya kalimatul ikhlas la ilaha illa Allah, annutku biha, ni kulitamka kalima hili la la ilaha illa Allah. Haiwezekani muislamu hujatamka kalima la la ilaha illa Allah, haiwezekani. Lazima muislamu uwe umetamka la ilaha illa Allah. Ashartu thani, sharti ya pili ya kalima hili, al-ilmu bima'naha nafyan wa ithbatan al-munafi lil-jahl, ni kujua maana ya kalima hili kwa kukanusha na kuthibitisha ujua kwenye kupinga na, ku, na kukanusha ujinga. Al-ilmu al-munafi lil-jahl, kujua kuna kukanusha ujinga. Kujua maana ya kalima hili ni katika masharti ya la ilaha illallah. Lazima kujua maana yake, maana yake ile tuliyoelezea mwanzo wa darasa hii. Idhan ashartu thani al-ilmu bima'naha nafyan wa ithbatan al-ilmu al-munafi lil-jahl, ni kujua, kujua maana ya kalima hili nafyan wa ithbatan. Nafyan ni ile la ilaha, hapo umekanusha kila kinachoabudiwa min dunillah. Ithbatan, umethibitisha ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala illa Allah. Idhan al-ilmu bima'naha nafyan wa ithbatan, kujua maana yake kwamba unakanusha kila kinachoabudiwa min dunillah, unakikanusha na kukikana, halafu unathibitisha ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la ilaha illa Allah. Al-ilmu al-munafi lil-jahl, ilimu hiyo ambayo inakanusha ujinga. Qala Allahu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah, jua kwamba la ilaha illa Allah. Allah ametanguliza ilmu kuamrisha kujua kwanza. Allah hajaamrisha watu wafanye ibada kwanza, bali ameamrisha watu wasome wajue kwanza. Jua fa'lam annahu la ilaha illa Allah, kabla hujaanza kuswali ujue, kabla hujaanza siyamu ujue, kabla hujaanza akida ujue. Kwa hiyo masala haya lazima kujua, dini ni lazima kujua. Jambo la ilmu Allah subhanahu wa ta'ala amelipa kipaumbele, watu wasome wajue, wajue tauhidi, wajue sala, wajue siyamu, wajue zaka. Jambo la ilmu ni la lazima. Idhan fa'lam annahu la ilaha illa Allah, jua kwamba hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Allah akiamrisha sharti hii ya pili ya la ilaha illa Allah, al-ilmu al-munafi lil-jahl. Wa an Uthman ibn Affan radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala al-janna, mwenye kufa na huku anajua kwamba la ilaha illa Allah, dakhala aljanna, ataingia peponi. Mamata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala aljanna, atakayekufa na hali anajua kwamba la ilaha illa Allah, hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, dakhala aljanna, ataingia peponi. Hadithi pia inathibitisha sharti ya pili hii, al-ilmu al-munafi lil-jahl. Al-hadith rawahu Muslim rakhmu 26. Ash-shartu thalith al-yaqinu al-munafi lil-shark, al-yaqinu al-munafi lil-shark. Sharti ya tatu katika masharti ya la ilaha illallah, al-yaqinu ni uhakika, uhakika unaokanusha shaka. Al-yaqinu al-munafi lishak, baada ya kujua maana yake, baada ya ilmu, kisha ni al-yaqin, uhakika. Uwe una uhakika wa maana la ilaha illallah, uwe una ujuzi nao na kujua maana yake, na uwe na uhakika wa kalima hili, usilitilie shaka. Al-yaqinu al-munafi lishak, uhakika unaokanusha shaka. وذلك بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما. يقين يبي نكوى من يكسيما كلمة هيلي أنا وحكيكا وما فهميشو نوفهم ولا وكلمة هيلي يقينا جازما وحكيكا أولي أباو حونا شاكا. وذلك بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما, نكوى من يكسيما كلمة هيلي أنا وحكيكا ومعنا نمدلول نوفهم وكلمة هيلي يقينا جازما وحكيكا أسيون شاكا. فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين, وأن إيماني حيتشلزي إسبوى إليم يوحكيكا. La ilmu dhanni si ilmu ya dhana dhana, ujue na una uhakika kwamba hii ndio maana la ilaha illallah, na kalima hili lina manufaa, kalima hili ni la haki, uwe na uhakika wa maana yake na yaliyomo ndani yake katika kalima hili. Usio unasema na huku unashaka shaka, si ni kweli, si ni hivi, la. Al-yaqinu al-munafi lishak. Qala fa innal iman la yughni fihi illa ilmu al-yaqin. Imani haitatosheleza isipokuwa elimu ya uhakika, la ilmu dhanni, si elimu ya dhana dhana. Fakaifa idha dakhala ushaku, vipi ikiingiwa na shaka? Ikiwa dhana pia si elimu ya dhana, vipi ikiingiliwa na shaka? Kwa hiyo shaka ndo haitakiwi kabisa, maanake dhanna ni aula kuliko shaka. Kwa hiyo isiingiliwe na shaka yote, isiingiliwe na dhanna wala isiingiliwe na shaka, iwe una uhakika, uhakika ambao unakanusha shaka hiyo. Qala Allahu ta'ala, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وأؤمني وكويلي نوالي ولو مؤمني أظلم تمواكي كيشا وستي شاكا. محل شاهد ثم لم يرتابوا كيشا وستي شاكا katika imani yao hiyo ya kumuamini Allah na mtume wake. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, wakapigana jihadi kwa mali zao na nafsi zao katika dini ya Allah. Ulaika humus sadiqun, hao ndio wa kweli katika imani zao. Fashtarata fi imani au fi sidqi imanihim billahi wa rasulihi kaunahum lam yartabu ay lam yashuku. Allah ameweka sharti katika ukweli wa imani yao, ukweli wa kumwamini Allah na mtume wake, kuwa hawana shaka. Fashtarata fi sidqi imanihim billahi wa rasuli kaunahum lam yartabu ay lam yashuku. Allah akaweka sharti katika ukweli wa kumwamini kwao Allah na mtume wake, kuwa hawana shaka. Thumma lam yartabu, fa amma almurtabu fa huwa min almunafiqin wal iyadhu billah. Ama mwenye shaka huyo ni katika wanafiki, wal iyadhu billah, alladhina qala Allahu ta'ala fihim innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raybihim yataraddadun. Hakika wanakuomba ruhusa kuacha jihadi wale ambao hawamwamini Allah na siku ya mwisho. Wartabat qulubuhum, nyoyo zao zikawa na shaka, ni kwamba wana shaka katika imani zao, hawana uhakika. Fahum fi raybihim yataraddadun, wao wanazingazinga katika shaka yao. Kwa hiyo hawa wanafiki walikuwa hawashiriki jihadi, wanaomba udhuru, udhuru wa uongo, wasishiriki jihadi. Kwa sababu gani? Wanashaka katika imani zao, hawakuwa na ilmu liyakin, hawakuwa na liyakinu almunafi lishak. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man laqita min warai hadha alhait يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وتكي كتنناي نيوم يبستنه يشهد أن لا إله إلا الله حل يكو أنا كيري كوان بحبنا مولا أنا يباسا كوا بجوا كوا حق اسبقوا أنا الله اسبقوا الله مستيقنا بها قلبه حل يكو أنا يقيني يا كلمة هيلو حل يكو أنا وحكيكا moyo wake una uhakika wa kalima hilo. Fabashiru bil janna, mbashirie pepo. Hadithi inayothibitisha sharti hii ya tatu, al-yaqinu al-munafi lishakki. Al-hadith rawahu Muslim. Fashtarata fi dukhuli qailiha al-janna an yakuna mustayqinan biha qalbuhu ghayra shakin fiha. Mtume akaweka sharti, akashartisha katika kuingia msemaji wa kalima hii kuingia peponi, awe ana uhakika wa kalima hili, moyo wake una uhakika bila kutia shaka katika kalima hili. Wa idha intafa shartu intafa al-mashrutu, sharti ikikanushika ikiondoka sharti, lile mashruti pia litaondoka. Ikiwa sharti hii haipo ya yaqin, na hili mashruti kalima hili pia halitakuwa kwa mtu. Fa idha intafa shartu intafa almashrut, sharti ni hiyo kuwa na uhakika. Kwa kama mtu hana uhakika wa kalima hili, kalima hili nalo halina maana, ndio intafa almashrut. Ashartu rabi alqabulu limaqtawatu hadhihi alkalima biqalbihi wa lisanihi almunafi liraddi, alqabulu almunafi liraddi. Sharti ya nne kalima hili ni kulikubali, ni kukubali madhumuni ya kalima hili. Alqabulu limaqtawatu hadhihi alkalima biqalbihi wa lisanihi, ni kukubali madhumuni ya kalima hili kwa moyo wake na ulimi wake. Almunafi liraddi, kukubali kunakopinga kukataa. Alqabulu almunafi liraddi, kukubali kunakopinga kukataa. Kulikubali kalima hili, kukubali yote madhumuni ya kalima hili, maana ya kalima hili, yanayotakiwa yafanywe kwa kalima hili, madhumuni yote ya kalima hili kuyakubali. Qala Allahu ta'ala innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allahu yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun. Makuraishi walikuwa wakiambiwa semeni la ilaha illa Allah, wanafanya kibri, wanakataa na wanasema hivi sisi tuwaache waungu wetu kwa ajili ya humshairi mwenda wazimu. Kwa hiyo walikataa kusema la ilaha illa Allah, na walikataa madhumuni ya la ilaha illa Allah, sababu wanajua kwamba wakisema la ilaha illa Allah watajifunga, itabidi yote madhumuni ya la ilaha illa Allah wayakubali, wamwabudu Allah mmoja peke yake, waachane na masanamu, waachane na ushirikina, watajifunga. Wakakataa kusema la ilaha illa Allah, wakakataa kuamini yote madhumuni ya la ilaha illa Allah. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم فعلم وعلم ومثل ما لم يرفع به رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. حديث نلف لكن الشيخ ما يلزى نصته كيبان توتش مويشة حديثه. Mtume صلى الله عليه وسلم baada ya kuelezea mifano, mifano ya yule aliyesoma katika dini ya Allah akajua akawafundisha wenzake, na mfano wa yule ambaye hakutilia umuhimu masomo wala mambo ya dini. Zafadhalika mithlu manfaquha fi dinillah, ni mfano wa mtu aliyejua dini ya Allah. Wanafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi, yakamnufaisha yale ambayo Allah amenitumiliza nayo, minal huda, ambayo ni mwongozo sahihi, wal ilmi, fa'alima wa 'allama, akajua na akawafundisha watu. Wa mithlu man lam yarfa bihi rasa, na mfano wa mtu ambaye hakujali, hakuyajali mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakujali da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, walam yaqbal huda Allahi alladhi ursiltu bihi, na hajakubali mwongozo wa Allah ambao nimetumilizwa nao. Hadithi inaelezea idatiliyo mkazo sharti hii ya nne, alqabulu, alqabulu almunafi liraddi, kukubali ambako kunapinga kukataa. Kwa hiyo fa'alima qala wa mithlu man lam yarfa bidhalika rasan wa lam yaqbal huda Allahi alladhi ursiltu bihi, na hajakubali mwongozo wa Allah ambao nimetumilizwa nao. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.